راځي هغه د روس لپاره هم دشمن ده، د امریکا لپاره هم دشمن ده، د امریکا لپاره غټه نمونه پرته ده ایران پروت کنه، د روس لپاره غټه نمونه پرته ده ایران، د ایران اسلامي حکومت. هغوی وایي چې کپو افغانستان کې دوباره یو اسلامي واقعي اصیل حکومت راځي، نه د روس خیر شته او نه د امریکا خیر شته. یقینا د امریکا لپاره دغه مفادات وجود درلود چې د روس نه په افغانستان کې د ویتنام انتقام واخلي، ولې د ویتنام د انتقام له مخکې هغوی د خپل شکست سره په اسلامي دنیا کې د شکست سره مخامخ کیږي، په خپلو موضوعاتو کې مشکلات ورته پیدا کیږي. له ټولو نه مخکې دا خبره مناسب وګڼله چې هغوی را مخکې شي، د روس سره یو معاهده امضا کړي، د افغانستان د جهاد په اساس باندې پاکستان کی جہادی او واقعی مقاتل گندن راپورت کی دی، پہ پلسطین کی دی جہاد روحی زندی کی دی، فلپین کی دی جہاد روحی زندی کی دی، پہ ایریٹیریا کی دی جہاد روحی زندی کی دی، پہ سومالی کی دی اتحاد دی جہاد روحی زندی کی دی، پہ قبرس کی دی جہاد روحی زندی کی دی. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، قائد المسلمين حضرت مولانا نصر الله منصور ته زندہ باد، حضرت مولانا نصر الله منصور ته زندہ باد. فلهذا مختصرا باید وایو چې کله چې امریکا له شکست سره مخامخ شو، امریکا ولیدل چې فلسطینیان سره له دینه چې ټول عرب د شاخوا ته ولاړو، سره له دینه چې ټول روس د شاخوا ته ولاړو، سره له دینه چې ټول وسایل دې سره موجود وو، لیکن نن دا هغوی ټول نه صرف نظر شو، هغوی دا شعار ورکوي الاسلام حل لقضيتنا، اسلام يوازنا حل زمك دي قزيره، هغه بيرت مجبري دي پډبر باندې جهاد شروع کوي. فلهذا د دې په نتیجه کې امریکا خپل شکست سره مخامخ شو، د روس سره ماهر امضا کوي، هغه وایي چې په افغانستان کې لټوله مخ کې باید اسلامي طاقتونه د شکست سره مخامخ شي، هغه په ګډه سره وځبو. موږ کله دا خبره کوو چې د امریکا حکومتونه دلته بندیږي، دا صورتحال موږ سره څه نوی صورتحال نه ده، موږ د دې صورتحال سره څلور کاله پنځه کاله مخکې مواجه شوي ولو، هغه وخت کې کله چې د امریکا د اردوګانو په خلاف باندې هغوی ته جواب ورکړ چې موږ به تر هغه وخته پورې په افغانستان کې د ایمان په طاقت باندې جنګیږو تر څو چې په افغانستان کې یو مسلمان ژوندی وي. په لهذا هماغه وخت وو چې د نن صورتحال سره پنځه کاله مخکې مواجه شوي ولو. البته افسوس مګر هغه چاپ حال باندې کوو چې اوسم په دې صورت حال باندې دی خاموش ناشتي، د امریکا په دسیسو باندې خپل ځانونه غولولي دي، ملت ته دوکې ورته ورکوي، ملت باید په دې باندې خبر موسي دي چې په ډالرو باندې په وسلو باندې وطن نه ګټل کیږي، په ایمان باندې وطن ګټل کیږي، په اسلامي خطسایر باندې وطن ګټل کیږي، په اسلامي انقلاب باندې وطن ګټل کیږي. موږ څوک نشي دوکې کولای، موږ د دوکې پلار باندې نشو تلای. فلهذا دغه ماهره چې نن سویره دا موږ لپاره څه نوې خبره نه ده، مجاهرینو مهاجرینو ته ټولو ته زموږ دغه اپیل ده چې تاسو خپل مقاومت ته دوام ورکوئ، تاسو خپل جهاد ته دوام ورکوئ. نور نجیب ډېر کمزوری دي، مجاهرینو د ایمان د طاقت په وړاندې باندې هېڅ طاقت نشي پاتې کېدلی، دا د شکست سره مخامخ دي. مختصرا یقینا نه روس زموږ دوست کېدای شي، نه امریکا زموږ دوست کېدای شي، هغه مسلمانان چې روس یې په دوستۍ باندې نیولی ده، هغه مسلمانان چې امریکا یې په دوستۍ باندې نیولی ده، یقینا دا ټول غلط دي، په غلطه لار باندې روان دي. هر چېرته که امریکا د مسلمانانو خوا باندې سوی وي، هغه ملک شکست خوړلی ده، که روس د مسلمانانو خوا باندې سوی وي، هغه ملک شکست خوړلی ده. اولین د پاکستان خپل مثال ده، کله چې بنګلادیش کې امریکا پاکستان د امریکایانو اتحادی ونو، امریکا ناری ورته والی چې ما مدد لکه رانن سي ناری وږي، او دنیا ته دا ښکاره کوي چې د امریکا مدد دوام لري، او ورته ویل چې ما مدد را رسېدونکی ده. بنګلادیش چې نجرا سو او د امریکا بیړۍ به اوس هم را رسېږي، ولې په دې ځای کې د دوو یو د اسلام او د کفر تر منځ جنګ و، د هندوستان او د پاکستان تر منځ جنګ و، امریکا په کمر باندې ور نغله، ولې برعکس په فلسطین کې روس ناری وږي چې زه د فلسطینیانو ملګری یم، امریکا ناری وږي زه د اسرائیلو ملګری یم. تاسو فکر وکوئ، فلسطینیان شکست سره مخامخ دي، ټوله دنیا شکست سره مخامخ ده، عرب شکست سره مخامخ دي، او اسرائیل مخامخ دي، دوه میلیونه اسرائیل مقابل دي، مقابل د ټولو ممالک عربیو کې، ټولو ممالک اسلامي وکې دي، هغوی ته شکست ورکوي، د هغوی فاتح دي. په لهذا روس شکست سره مخامخ ده، ټول مسلمانان دي په ملګرتیا باندې شکست سره مخامخ دي. په لهذا ملګرو، نه روس موږ بچ کولای شي، نه امریکا بچ کولای شي، یوازې اسلامي خطر، اسلامي انقلاب، اسلامي ایمان، اسلامي عقیده هم بچ کوي، یوازې الله هم بچ کوي. نور نه غواړم چې تاسو د ګران رهبر په وړاندې باندې زه حقیقت قسم حایل واقعم پر بیانې پای ته رسوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر، مرگ بر روس، مرگ بر روس، مرگ بر حکومت مخلوط، مرگ بر حکومت مخلوط، مرگ بر حکومت ائتلافی، مرگ بر حکومت ائتلافی، مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، زندہ باد مولوی نصر اللہ منصور، زندہ باد مولوی نصر اللہ منصور، زندہ باد مولوی نصر اللہ منصور، زندہ باد علماء در سر اثر جہان، زندہ باد علماء در سر اثر جہان، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ. اجازه راکړئ یو ځل د درنو حاضرینو نه د دې ښو احساساتو تشکر ادا کړم. درنو او محترمو حاضرینو، د کنفرانس په دې برخه کې د تنظیمي طلبه حرکت انقلاب اسلامي افغانستان د ترانې یو ګروپ تاسو ته خپله ترانه اوروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا إخواننا في سبيل الله المجاهدين علماء الكرام أنصار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم في حضرتكم النشيد الإسلامي العالمي. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرقد الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المرون. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرقد الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المرون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون، نحن بالإسلام كنا خير ما شر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ونشرنا في الورى الله أكبر. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتقي الموتى ونبى أنهم، في سبيل الله ما أحلى الوعود. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. سائل التاريخ عنا ما وهى، من حمى حق فقير ضيها، من بنى للعلم صرعا أرفعا، من أقام الدين والدنيا معه. فاسألوا سيجيب مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. حيث كان الحق والأرض نكون، ناقض الموتى ونرى أنهم في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام أحررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا في شمال وجنوب، ننشر النور ونمحو كلهم. مسلمون مسلمون مسلمون. حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونبى أنهم في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. قم عداد الهداة الراشدين، قم ناصر مجد الآباء الفاتحين. شق الناس بدنيا دون دين، فلنعدها رحمة للعالمين. لا تقل كيف فإنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونأبى أنهم في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي. لا تسأل عن عنصر أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. إخوة نحن به مختلفون مسلمون مسلمون مسلمون. حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونبى أنهم في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونبى أنهم في سبيل الله ما أحلى المنون. في سبيل الله ما أحلى المنون. حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونبى أنهم في سبيل الله ما أحلى المنون. في سبيل الله ما أحلى المنون. في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون. حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونبى أنهم في سبيل الله ما أحلى المنون. في سبيل الله ما أحلى المنون. حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونبى أنهم في سبيل الله ما أحلى المنون. في سبيل الله ما أحلى المنون. في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. أمريكا أمريكا دولة دولة. أمريكا أمريكا دولة دولة. روسيا روسيا دولة دولة. روسيا روسيا دولة دولة. إسرائيل إسرائيل دولة دولة. إسرائيل إسرائيل دولة دولة. نصادق شنيت لبي إسلامي إسلامي. نصادق شنيت لبي إسلامي إسلامي. يا أيها العلماء اتهدوا اتهدوا. يا أيها العلماء اتهدوا اتهدوا. يا أيها المسلمون اتهدوا اتهدوا. يا أيها المسلمون اتهدوا اتهدوا. يا أيها المسلمون اتهدوا اتهدوا. سبيلنا سبيلنا الجهاد الجهاد. نعم التكبير. الله أكبر. لا ورنا فكر كوما شيء قرمي له أنا سياس إحساسات وصل ناري تكبير الله ناري تكبير الله ناري تكبير الله درنو أو محترم أو حاضرينو خوش عليو دي دي وقت راني جديدة چه اوز پا دي افغانستان دي اسلامي جهات پا حق دا دي حركت انقلاب اسلامي افغانستان درون رهبر فضيلت معاب مولوي صاحب نصر الله منصور دي درنو حاضرينو پولان دي باندي خپل هدايات او فرمائي دادا دي کنفرانس پا دي شوبو کی جناب فضيلت معاب مولوي صاحب نصر الله منصور ستیج تا تشریف راوڑی او درانه حاضرین د خپل هدایت نه مستفید کړي نعره تکبیر الله نعره تکبیر الله نعره تکبیر الله مجاهدین اسلام زنده مجاهدین اسلام زنده کمونیزم مرده کمونیزم مرده امپریالیزم مرده صهیونیزم مرده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين نصروه في كل وقت وحين ومن اهتدى بهديه وجاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله مولانا العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون زیات خواشینی ځای ده چې د افغانستان او د اسلام په لار کې د هغو عاشقو ځوانانو د دیارلس لکه اضافه ځوانانو پاکې وینې او پاک ارواح په دې ورځو کې د دې د خرڅولو سندونه په بین المللي ساحه کې ابلاغ شو دا نو هم ځای د افغانستان مسلمانانو وینې خرڅ شوې اسلام خرڅ شو قرآن خرڅ شو محمد رسول الله خرڅ شو د اسلامي انقلاب خرڅ شو د کونډو یتیمانو وښتې خرڅ شوې د ټول دنیا د مسلمانانو امیدونه خرڅ شو اسلام خرڅ شو افغانستان د اسلام هغه عظیم ترین دښمنانو باندې خرڅ شو. افغانستان دیموکراتیک جمهوریت امضا شو. چا خرڅ کو؟ امریکا او د امریکا ګوډاګیانو، د امریکا هغو ګوډاګیانو چې نوم یې د اسلام ده، زړه یې د کافر ده. تر دې لوی مصیبت د مسلمانانو په ذهن کې بل شته؟ جنرال ضیاء الحق په لسهاو ځله اعتراف وکړ چې افغان مجاهدین له اسلام دفاع کوي، افغان مجاهدین له پاکستان دفاع کوي. ولې داسې ارزانه خرڅ؟ نن خو افغانستان آزاد و، نن خو د دیارلس لکو شهیدانو وینې تویې شوې، نن خو د افغانستان نر ښځه زوړ او ووړ له خدای سره تعهد کړی چې تر اخیرې قطرې د وینې، تر اخیرې کوټې او تر اخیر نفره به د قرآن د حاکمیت په لار کې جهاد کوو. د دغو مسلمانانو وینې تر هغه دیارلس لکه مسلمانانو چې ښخې دي، یغوی د دې لپاره وینې تویې کړې چې نجیب په چوکۍ کېنوي، هغوی د روسانو په مقابل کې قیام کړی و چې روسان وو چې خبره خلاصه شوه. که هغو د ترکی په مقابل کې قیام کړی، ولې د نجیب سره په داسې حال کې چې روسانو شکست کړی په افغانستان کې؟ دا خبره ثابته ده چې روسان په افغانستان کې نور پاتې کېدای نه شي. روسانو شکست وکړ، د روسانو په مقابل کې د شهیدانو وینو غرونه جوړ کړل، د یتیمانو اوښکو دریابونه جوړ کړل، او د روسانو هغه قوت چې په دنیا کې به تبلیغ کېده چې ماتې نه خوري، صفر طاقته، د ایمان قوت، د شیطان ځاله جوړه کړه، د شیطان کید جوړ کړ. ان کید الشیطان کان ضعیفا. روسانو په ټول قوت و طاقت د دې توان ونسه چې په افغانستان کې خپل مقصد پیاده کړي. په لس کاله کې روسانو ټولې اصلحې په افغانستان کې استعمال، هغه عظیم او قوي ترین فوز روسان افغانستان ته راوړ چې د تکتیک په لحاظ، د اصلحې په لحاظ، د اسالیبو د جنګ په لحاظ په دنیا کې ساری نه لري. څرنګه چې د افغانستان د مسلمانانو سره د شهادت عشق، د قرآن عشق، د محمد رسول الله عشق او ایمان وو چې د ټول لخرو خالق له موږ سره مرګره ده. تاسو ولې دی په افغانستان کې لکه په صدر دی اسلام لکه په اصحاب دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه د تابعین وو په دوره کې چې کوم کرامتونه مسلمانانو د شهیدانو لیدلی وو د مجاهدینو لیدلی وو په افغانستان کې هغه کرامتونه ولیدل شو. درود شریف وایي. نعره تکبیر الله اکبر. نعره تکبیر الله اکبر. نعره تکبیر الله اکبر. نار اکبر روس نار اکبر روس نار اکبر امریکا نار اکبر امریکا مجاهد جان يم دي الله طلار سروركم مجاهد جان يم دي الله طلار سروركم كومونستان وتفكلك ذا خبر وركم امريكان وتفكلك ذا خبر وركم ما سره تر دي الله تخلاص بمشرانا ما سره تر دي الله تخلاص بمشرانا اسلام دشمن اتا فلر او بردا خبر وركم اسلام دشمن اتا فلر او بر دا خبر وركم نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر نن ولي په دا شحال کې چې د افغانستان مسلمانانو وینې ورکړې اوښکې ورکړې نیمای افغانستان خراب شوی دې خلکو د الله په لار کې قرباني ورکړې نن هغه مرحله را رسېدلې چې هغه د اسلام فطرت تقاضا کوي چې دا مسلمانان دا رنجیدلی مسلمانان دا فداکار مسلمانان دا باشهامت مسلمانان د خپلو وینو میوه واخلي د خپلو تکلیفو هغه مزد چې الله تعالی په دنیا کې ورسره وعده کړې ده واخرا تحبونها نصر من الله وفتح قریب دا مسلمانان نصرت ته ورسېږي دا مسلمانان افغانستان دی اسلام دی پاره جوړ کی دی افغانستان خاوره دی افغانستان ټول غرونه چې دی شهیدانو په وینو باندې رنگ دی هلته دی قرآن حکمونه وچلیږي هلته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث حکومت وکي التا نعماني فقه حنفي فقه امام اعظم مذهب حکومت وکي التا مسلمانانو سینه له هغو دردو مصیبتو څخه شفا او روغ پیدا کړي التا مسلمانان ښې ورځې وګوري راحتونه وګوري خپل دردو دوا وکي نن دې وخت را رسېدلی نن دې وخت را رسېدلی وو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرامو ته پیغام ورته رسو بشر خبیبه ان الله سيظهر هذا الامر ان الله سيظهر هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون خبای ته دې جره ورته که په اور سوچه صبر وکړه ایمان دې استقامت نوم ده ایمان دې صبر او دې مقاومت نوم ده دې ایمان په لار کې به څوک رایب نه لري ایمان په لار کې به جهاد وي هغه ته صادق مسلمان کې اجدالات